أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم منگا دا قرآن کریم دا دور تفسیر شورو او افتتاح دا پرون نکڑے وا منگ سا خبر کرے وی دا افتتاح پبارک نن پورا زمنگ سبق انشاءاللہ شروع کی گی خود دور تفسیر دا شروع کے دو نمخ کے د قرآن کریم د فهم او د زدکړې د پاره اول څه اصول څه قواعد ضروری وي د پاره د دې چې قرآن په اسانه طریقه باندې زده شي او ذهن تراشي کین موږ بدن نن فاتحه شروع کو خو نه د دې څه اصول لي چې قرآن د څه مقصد د پاره الله را لېږلو قرآن د څه مقصد د پاره موږ بیانو قرآن کے بیان د چا سره کئ قرآن کے خطاب د چا سره په کم کم طریقو باندې کئ نو د ټولو بیان انشاء الله په دې اصولو کې کیږي نو دا اصول پنځه شپږ راځي مونږ وایو دغه ټول قرآن کریم واولی واولی په اړه مسله باندې دلائل واقعات قصص دا ټول بیان شي نو پتا ملگی د انسان ذهن او ظلم کولاو شی او دا غی نفس بیا چه سره عدد شی نو قرآن بیا منگا ترجمه شروع کو دا لفظ لفظ ترجمه دا غی مقصد دا صورت مقصد دعوا محور تقسیم مشکلات امتیازات اور سره بیا منگا وایو دا ټولو نمخ کے منگ دا ویلو چه اخلاص یو بہترین سیز دے اللہ دے پمنگا کے اخلاص پیدا کی گورا کد دنیا کارون یو کد دین وی خوچ پائی کے اخلاص نئی نو آغا کار سمی نخری اخلاص یو دا سی سیز دے او قرآن کم اللہ وی اللہ للہ دین الخالص لبنن خالصن خالص پیدر قوم نو خالص عبادت کوا چ پپیو کې ملاوت راشي ډاکټرانو وی چې کم ماشوم لا پپیو کې ملاوت د اوبو ملاو شو ماشومی او پاغه اوبو او پپیو ملاوت سره داغه ماشوم ګډه خرابيږي صفا پي ماشوم ته اور کوا د بيزي د غوا نقصان نه جوړي او کله پای کې د اوبو ملاوت هغه تراغه نو دا خیٹه با خرابی گی و نقصان جراسیم پیدا کی ملاوٹ کدا شیر ہے نو چه پا معمولی سیز نقصان جوڑی گی پا ملاوٹ سرا نو چه پا اخلاص کم دے آغا کار کے دے نور سے ملاوٹ راوستے دا نو آغا با خود با خود آغا خرابی گی عقیدہ گندگی گی عمل گندگی گی بیا بگڑاو پیدا کی نو دو ٹول نمخ کے اللہ دے زمن ذہنون صفا کی او اللہ زمنگ کی اخلاص پیدا کی چیزا دے زیت ارازم زما مقصد بدائی چیزا با دا اللہ کتاب زدہ کوما او زبا دا قرآن کریم سچ دی زبا پاغیبان عمل کوم دویم عمل نیتونا چیزا ہر قسم عمل کوم چیزا ما نیت بسی زبا مقصد به زما ریا نی زما مقصد به نمور نی دیر پارز دا کوم چه زپی سبا تقریر کوم خلق و دیر خوشواز دیر دیر سول ورزین نا دا مقصد به زما نی مقصد به دا نور شیزونو آغراز دو دنیا دا بنی یکا حدیث که راجی انما الاعمال بالنیات دا هر عمل دا رومدار اغا پسره اغا پنیتونو دیر چنیت سنگوی آغا نسبت بانے آغا سر اللہ معاملہ کئی بس کدو دنیا سی زنو کاروبار کے نیت غلط شو ابل زمنگ یو دوستو منگاری کی دلو نو آغا ملگرے دا آغا بل ٹکسی ورنہ تپوس کئی یولو ادارا وا چاغڑے را پترقی روانا وا دیر زیاد پترقی بانی نو آغا تی تپوس کئی چی داولی روج رالا خکت روانا را و از آغی سبب دادے چا آغی کی پنزه کسان شریک دی او آغی یو بلتا سری متفق ندی اختلاف دی یو وی چا دی زو هم بل وی چا زیو هم نو داغی و حلو پو وجه باندی آغا ادارے بانی اثر راغے او ارس دون شو نیتونه غلط شو کنه چکلا روروری کور که غلط شوا معاشره پا کلی که مشر غلط شو چیزه ده خلق و حقون زوو هم ده ملک سربرا غلط شو نو حدیث که رازی اعمالکم امالکم ستاس و اعمال پتاس و مسلط دی چه تا سق اسم عمل وی نو دا عمل پا نسبت تا بانی زمشر دا والما نو چه عمل سی وی مشران بخپل سی جوڑی گی چه عمل غلط شو نو زمانگ عرص غلط دی نو اللہ دے منگا که دویم علیکہ حدیث کی رازی انما الصواب انما الاعمال بالنیات نو انما الصواب صواب دا اعمال پسر پنیتونو دے بل دا قرآن کریم دزدکولو دا پارا سو اصول وی یو سره یو شیز دکی گنا نو دا غیر پارخام خاصو اصول وی نو دا قرآن دزدکل دا پارا سا اسباب دی چه قرآن کریم دزدکولو دا پارا آغا نعاد ضروری دی دا زان سروری گئی او دا زان لعلوی بیارستو او دا زدکوی دا بتاسو دا ات تیم که پکار دا جی یو سره دا کوشی چیز با عالم جوڑے گم زبا دا دوم خلق و مس کی خبر کوم نو آبا خام خا دازدکی یو دا چه قرآن سوک زدکی نو آغی تا با غوگ دی ار خبر چه دا چان زدکی هر علم نو آغی تا غوگ کی خودل سری ضروری دی زو اس لگیم او تا خپل گر گر گر گر گر که آغا سر خبر که انتا پا زما پا خبر سو پویگی تا با زما پا خبر علا پویگی چه اول تا زما خبر تا گوگون صفا کری و خاموش ناسته نو علا با تا زما پا خبر پویگی او قرآن کم اللہ وی چه کلا زما کتاب لستیشی نو تا با چپه لکه سورت اعراف آخر آیاتو گوری 204 سورت اعراف 204 آیاتو گوری 204 نہم سپارہ سورۃ اعراف 204 نمبر آیت ہے گورا اول دا سے ہو گئی وہ سبق کمی آسانی میں نو تاسو دو قرآن دا فہرس نہیں فرس دے قرآن پر فرس کے دے کتاب دو دیکھ ہنشتا خود نورو کی بئی فرس دیکھتا اشاعت رہ دا ادا یا اول کی یا آخر کی پدی کی دو سورتونو دا دا دا ورکری نمونہ نو دا نمونہ یاد کئی فاتحہ بقرہ آل عمران نساء مائدہ انعاف اعراف انفال توبہ یونس ہود یوسف راد ابراہیم حجر نحل بنی اسرائیل کاف الی آخرہ پدی طریقہ پدی ترتیب چتا سو یاد کئی نو تاسو ته بدا پته چې ذکر لویم سورت اعراف نو تاسو خو پته چې اعراف د انفال نه مخکې د انعام پسې دی دغه اوم اتمه سپاره کې وي نو ته فورا اتمه اوم سپاره ته ځې هغه به ترتیب یادی او کدا ته یاد نه نو سورت اعراف زویم نو څوک به شلمه سپاره کې ګرځي څوک به پنځلسمه کې ګرځي څوک به درېمه کې ګرځي نو هغه یو تایید به لنی شي راړولې نو دا و منگ لڈیر پکار ذکر آزی چه منگ تائیدات ڈیر آلو رالو او دا تائیداتو مقصد دارے یو آیت دا بل آیت دا بارا دلیل وی تائید وی تل تا ما و مخ کی درس کاو حالاتم توی کوار سا خب اغام پا لس پی کورو بان ال تا سکسان و غریبانان نا خبر و سم رازی ما بے دی آیات تائید پا پلانی دیو گو رہی فلانی دې کړه مو قران آل اورا چې اوس موږ سورۃ اعراف راواله دې خلکو به وي دې استاد نه قران ایر شي نو کله یو ځای پسې ګرځي او کله بل ځای پسې ګرځي، لکه هو قران الله چې نه درځي نو بس سره خدا غا سوا کنه، کله یو ځای ته لاشه او کله بل ځای غریبان په دې پوه نه دي چې تایید ار سکنی شرالولې د یو خبرې مضبوطوالی د پاره د وترې آیاتونه پنځم منګرالو او غزه به ثابت کول په قران باندې. او دا بزویم حافظ ابن کثیر لیکلی دی قران یو معنا کول او داغی تایید د قران نه پیش کول پاره معنی دا بهتر تفسیر دی، ها تفسیر القران بالقران. نو یو 204 آیاتو ګورئ، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. کلا چلوستے شی قرآن وکی دی تاسو لستو دو قرآن تا وکی دی، کلا چ قرآن بیانو لجینو فَاسْتَمِعُوا لَهُ وکی دی قرآن تا وَأَنصِتُوا چپشے انسات او استماع کے سفرت دے. استماع کې دا فرق دی چې هغه د شان سره خبرې وي خو چپ وي، لکه موږ او تاسو خبرې کوو نو اوس چپ یو هغه استماع. او انسان دې ته وي چې دا هغه د شان سره خبرې مناسب نه لري، کدا برجي دا ولاله چپ ده، چپ زکدا ولاله زکدا چې د دې د شان سره خبرې مناسب نه دي. انسان دې ته وي الله وی چکل زما قران لستی شي نو اے خلق داسې چپ شي لکه دې برجې ته ګوري داسې پوه شي. فنسیتو انسان دې ته وي چې دا غي د شان سره خبرې مناسب نه لکه دا اوس خبرې نه کینو خغلې ولاله دا خغلې ولاله دا ننده دا برجې قران د لستو په وخت کې بداسې لکه دا برجې لکه دا ډنده داسې بچپی تانا چی گر گر گر گر گر گر گر گر تا پوسو که کنه آغا خلق چمخ که امام ولال قراءت کئی آرستو پسی فال الحمدللہ بی عالمین الرحمن دا مراشتا که امام شافی قول دی او دا امام شافی او دا بل قول پر دا قرآن که اللہ ویزا قرآ القرآن فاستمعو له. قرآن دلیل دی کلا چو قرآن لستیشی نو قرآن تا وکی دی و انسی تو چپ شئی دا سی چپ شئی چه داغی دا شان سر خبری نی نو لعلکم ترحمون خام خواب تاسو با رحم کولیشی رحم کل را دی چو قرآن تا چپی گر گر گر گر ٹیم کی کانی وا چاولا گیا آیا تا موسا نا نیو دا او دا گورا نو قرآن نسابد دی چه انسانان خوپره دا چه جنات هم قرآن کلو آوره دا نو جنات نورو جناتو تاوی چپ شئی سورت احقاف گو ری تاسو سورت احقاف شپگشتم سپارا زب سپارا خیمو خوبیم کلک لزمان سپارا پاتی شی شپگشتما سپارا سورت احقاف آیات نمبر 129. انسانان خپره دا جنات هم وی چو قرآن واوری دا چپ شئی وَإِذُ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. اے پیغمبرا کلا چراوالا منگتاتا یو جماعت دا جناتو یو ٹولگی دا جناتو یستمعون القرآن چیغو اگی کی خود قرآن تا پیغمبر یو مقام کی قرآن لستو او دا جناتو یو ٹولگی می داغا پا طرف باندی روالا لکا من قرآن للو نو مختلف زینونا ٹولگی راشی او قرآن زدگی لکا دا ٹولگی رائے داغا لندی کوتننا دی قرآن او ریدلو دا پارا دارا ہے یو یو رازی جماعت او جماعت رازی یستمعون القرآن چی غوگی کو خود قرآن تا فلما حضروہو ارکلا چی حاضر شده دی او ریدلو دا قرآن تا قالو نوی دی جناتو نورو جناتو تا انسی تو چپ شئی جنات نورو جناتو توی انسی تو چپ شئی دیکھا قرآن بیانی اے جناتو میں چپ شئی فاتحہ وائی ماں پسی مانا قرآن وائی فلما قضی ارکلا چ پرکڑے شو تلاوت د پیغمبر د زبان نا قران اغوا صحیح کو بس پرش ولو الی قومهم منذرین او گرزے دو داغا جنات پل قوم تا منذرین یہ دور کو ان کی مبلغین لال چاہے قرآن زدک در سے واورے دو تلاوت واورے دو پا فہم پوشو خپلو کو منو تلال او یری ورکڑے چو قرآن دے زدک سد واورے دو ادلی کل لال شا خپل قوم کے درسو کا و خلق پویا کا واللو الی قومہم منذرین اگی چتری دی مزے ورکڑے رکھا دیکھا قرآن سڑی اوری مزہ اور کئی قالو اگی قوم تتری دی نوی جنات یا قومنا اے زمن قوما انا سمینا کتابا اے خلقو اے جناتو من وارد یو کتاب انزل من بعد موسیٰ چرالے گرے شویرے پز موسیٰ علیہ السلامنا مصدق اللہ ما بین یدیہ یهدی الی الحق و الی طریق مستقیم دغ جناتو بیان صورت جن پاول کے رازی اگوری تاسو جنات ہم بیر خلق دے ہاں سنگ جنات دی سنگ پا قرآن بانے عمل کی جنات اسم دے درس کے زمان بناستی یوکم دیرشم پارا صورت جن یوکم دیرشم 72 نمبر صورت تے رنبے آیات تے قل اوایا پیغمبرا اوحی الیا حکم شوی ماتا انہ استمعا چی یقیناً وک خود نفرن یو ٹولگی یو جماعت جناتو نو چی وگے کی خود نو سیوی فقالو انا سمینا قرآنا عجبا بے شکا منگو آورے دا یو قرآن عجیبا عجیبا قرآن منگو آورے دا دا سے قرآن خو منگ نو آورے دلے دا سے قرآن میں آورے دا یهدی الی الرشد چلار خی پا طرف دا کامیابی پا طرف دا اصلاح فآمنا بیہی نو منگ فوراً پا دے قرآن بانی ایمان روڑا مشورے نگو جالکا مشورو کچھ ایمان نوڑو قرآن نوڑو سنگا چھ منگ دا پیغمبر دا زبان نر قرآن را خطے دا نمنگ آورے دا نمنگ پی ایمان روڑا ولن نشرک بربنا احدا اہی چری منگ نبرخدار کو دخ پل رب سر حصو کو معلوم ادا شوا چھ دا دین مخ دیر دا اللہ سر برخدار جوڑ کریو داورے ہو تناشنا ہوئے عجیب ہوئے زکر چھ اللہ دا خلق نیر شویو چین او جاپان کی بت سجدہ وا پشام او پروم کے دا حضرت عزیر علیہ السلام دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا نور و پیغمبران و مجسمی جوڑ شوی او اغی تا خلق پر سجدہ ہو دا اغی پنمونو بان نظر و نیازو ایران کی اتش کدی وی خلق و بچے کلا عبادت کا و نور بے بل کا او چور ببل شو نو خلق و پا عبادت شو پا ہندوستان کے درام چندر ستا و در نور و عبادت کے در پا عربو کے در لا در عزا و در منات عبادت کے در نخل کو اللہ پی جاندن کتاب پی جاندن نو جنات و چدا کتاب وارد پدے کے خود دی سیزون و ردو فوراً ایوے باس منگ یو عجیب کتاب وارد در او منگ چے کم شرکیات کری دی لات منات عزا دور عبادتنا مجسمو عبادتنا ختم من بدا یو اللہ عبادت کو زکوی سمینا قرآنا عجبا اسم دا خلقو دیر گندہ عقائد دی بگڑاو دی چکل قرآن واوری ناغی سمشو عباز ما توبہ دا نایوزے کی بیانو کو نو دا شرک رد نو زنانو بیا من کر زنانا را گلیوی نو آغا زنانوی چه منگ ده مولی سه بیان کلو آوری ده بس وی ده حکات بز منگ ده ده چه یا اللہ توبه یا اللہ توبه منگ نیو زیارت پر خوده و نم یو دربار پر خوده و نم یو پیر پر خوده و چه چا برا تا کم زیارت کنوال تا بتلو دا شیخ بابا ده دا فلانه زیارت ده دا فلانه ولی ده دا فلانه سیب ده آل تا و مندوار پتا نوار آتا باز امنگ تو با تو با دا سی جلل لکه سری کرا غم پروتی دا پوی خلکو چه مون خدا سی خیستا خبری دا قرآن نواری دی مون تا خدا خبری چانه بی کرد او سم لکه رشتی خبری دا مون مسئله با کئی دا روجه با کئی دا زکات با کئی خوگی خوگی دا بزرگی دا میاشت با کئی زبرگ میاشت ہوئی کنا نور با کئی او خوچ دا قرآن دا توحید مسئله داشی بجا کدا مت شڑا پدی بانی نقصان جوڑی گی دا سمینا قرآن ناجبا دا صورت قیامو گوری تاسو دری پانی والا ہوئی صورت قیامو اور پسی دے جن پسی التا ہوئی چو قرآن بیانی کی نقوک کی دا اتلسم آیات دا قیامت فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ کَلَا چُلُلُ مَنْ دِ قُرْآن لَرَا فَجَبَدْ جِبْرِيلُ نُو پِغَمْبَرَا فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ نُو تَابِشَا دَلُسْتُلُ دَاغِ تَابِشَا دَلُسْتُلُ دَاغِ یعنی فَسْتَمِ بخاری مانا کہ فَسْتَمِ قُرْآنَهُ زکا پیغمبر دیر حریصو پس دکولو دو قرآن چی جبریل با قرآن لستو نو پیغمبر بور سروی دا پارا دا دی چی زمان یید نشی نو اللہ وی وکو تکی دا قرآن مو آیا لا تحرک بیهی لسانک لتعجل بیهی ان علینا جمعه و قرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه نو کلا چی قرآن منگلولو نو دا دی تابداری کوا وکو تکی دا نو یو دا چکل قرآن لستیشی ارزے کچے نو قرآن تب وگ دی او چو وگ نشے کے خودے دا غزین بیا پاسے گا چو قرآن بیانی گی یا زان تا در ٹیپ او ریڈیو لگو لے دے او خبر کے او آغا نشے او رے دے نو آغا ٹیپ او ریڈیو بن کا واسر زان گرانگارو ما نو یو دا وگ کے خودل نیاد ضرور دی دو قرآن نسابت دی دا همنګ زکه تبایو چې مون قران ته وګ نګدو دویم دا قران چې کله لولې لو په قران کې بس سوچ کې دویم دز د کولو د قران د پاره دویم سبب سره سوچ کول قران کې به سوچ بنوي سوچ بکې او چې به سوچ وینو داغه څه فائدہ ده او چا چې د الله په کتاب کې سوچ کړي دي په فهمې لسته دي اغلا لا ډېر خیر ور کړي سورۃ النحل ګوره تاسو سورۃ النحل سوال سم سپارا سورۃ النحل آیات نمبر سلور سلویخ 44 نمبر آیات وګوره سلور سلویخ بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ارالے کلے دے منگا پیغمبر تا تا قرآن ذکر دا قرآن پر نمونو کی یونم دے را بش انشاءاللہ منگا چکلا دا قرآن کریم اسما خیو زبا طول تاوسو تا یو یونم خیم زان سر بری کی خیری اتیاو پور تقریبا نمونو بزا خیم یو پنوم د قران کې یو نوم سره ذکر دے وانزلنا الیک الذکر را لیکره من تا ته ذکر اسن ذکر نه دا واخلی سبحان الله سبحان الله سبحان الله دام نه نه دامه نه دے را لیکره قران می را لیکره په قران کې سبحان الله ذکر موجود دے نو یوا سبحان الله به نو باسه ټول ذکر بس دکه یوا دې سبحان الله نه دکه وانزلنا الیک الذکر را لګلی دی موږ تا ته قران د سر پاره مې راوړي ګلې تو بینا للناس دې دې پاره چې بیان کې خلق او تا بیانې به خلق او تا ما هغه مثلا نزل الیهم چې را لګلی شوی دی خلق او ته قران کې هغه مثلا اهم ټولو مسلو کې مسلا اهم کما چې پاره ټولو انبیا الله را لګلو مسله د توحید وا وما انزلنا وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون تولم بیا می پدې مسله را لګیو دا به بیانې توحید مسله پر خود دا اگر بیان نہ کئی مانزل الیہم والادویم ولعلہم یتفکرون خامخا چدا خلق سوچو کی یتفکرون سوچ بکئی پلستلو دو قرآن کے پس دکولو دو قرآن کے نیو بزما دو قرآن بیانے پا قرآن کے بعد توحید مسئلہ بیانے او پا دو قرآن لستلو لستلو کے بعد تفکرون سوچم کوئی سوچ بکوئی خواہ دویم آیات گو رہی آیات نمبر سلوش پیتا نمبر آیات گو رہی دی صورت نحل سلوش پیتا وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمه لقوم يؤمنون نذير عليك لمن پیغمبر پتابان قران کتاب مگر دیر پر میرا لے گلے لتبین اچ بیان کی دے خلق تا سوچ سبے بیان فکر سبے بیان دا خلق تا بیان دانچ مڑے اوشی علاقوں کے الگ قرآن روالا قرآن روڑا مڑی سر یوسو پا مقبرہ کے تقسیم کو وہی کہنا ہوئی او پا مقبرہ کے تقسیم ای یو لو باللہ کستا دو قرآن سر مینو و خطاب قرآن زدہ کرے ہو کنا قرآن تقسیماتو لڑا غلی چپا خلقی ویشا کنا قرآن لی تو بینا لہم چ بیان کے دے خلقو تا قرآن دیر پارا اللہ را لے گلے لی تو بینا چ بیان کے لہم دے خلقو تا الذی ہر کتاب ہر مسئلہ اختلفو فیہ چ اختلاف کرے خلقو پاغی مسئلہ کے توحید مسئلہ کے خلقو خلاف کرے وہدن ورحمتا لقوم یؤمنون نو قرآن کے سوچ پکار دے او اللہ قرآن تو سوچ دے پار را لے گلے ہو لیکن سورت سواد یو کم دیر شم آیاتو گو رہی دروشتم سپارا سورت سواد صافات سواد یو کم دیر شم آیات کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاتی ولیتذکر اولو الالباب دا کتاب را لگلے منگ دل را پیغمبر تاتا مبارکن چه دا خیر نا ڈکشوی کتاب دے دا خیر نا ڈکشوی گورا چه دی کتاب تا سوک کے ناسی دا نو دا خیر نا ڈکشو اللہ دے منگو تاسو دا خیر نا ڈکی اللہ ویزی دا خیر نا ڈکوما اغزیم ڈکوما اغ انسانم ڈکوم زکر دی کتاب کی خپل خیر دے کتابن گورا چنور کتابن تا کنا سے پائے کہ خیر نشتا کدس دلے کا انگریزی علوم دی یا صرفی و نحوی علوم دی خیر بگی نشتا خدا سا فیدہ بدل بگی ملاو شی او دد قرآن پکے ناستے دو بانے تا تا خیر ملاو شو کی کس دا شو کس دا نشا خیر خو ملاو شو کنا او چی بیاز دا نمشی نو خیر خو ملاو شو کنا او آگا چیز دا نشا نو خیرم ملاو نشو او دی سر خیرم ملاو شو او زدہ اوم شو کتاب انزلناه الیک مبارکن دا کتاب را لے گلے منگ دے للا پیغمبر تا تا مبارکن چا دا خیر نا ڈک شوے دے واہ دا خیر نا ڈک دے ولی میرا لے گلے ہو لیت دبرو آیاتی دے پارا چا سوچ با کئی خلق پا آیاتنو دا دے کی دے آیاتنو کی با سوچ کے چا دے آیات سا مقصد دے چا اللہ دا خیر نا ڈک را لے گلے کتاب دے زمانے کی خیر ہے جکہ زمانہ کے راغلے ہو انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ ما دارے گلے دے قران لرا پا غشپ دے خیر کی ډیر خیر دے اغشپ لما سورہ خیر ورکا لکہ سورۃ قدر کے راجی لیلۃ القدر خیر من الف شهر د یوی شپې عبادت د زر میاشتو د عبادت نه اوچته یو سړی زر میاشتې عبادت کئی کئی دور ثواب نه ملاویږي سور ثواب چې پاغه یو شپه کې په عبادت ملاویږي ولې په دې شپه کې دور ثواب ملاویږي ځکه په دې کې قرآن راغلی نفس راغلے پائی کے دور خیر دے نو چا قرآن پکم سینہ کے پروتے پائی کے بس اور خیر ہوئی آ قرآن تا پستر کو کتےشی پاغستر کو کہ بسور خیر ہوئی آگا قرآن لا یو انسان روان دے دزد کولو دو خود لو پاغ پو کے بسور خیر ہوئی پاگا لاسن کی بسور خیر ہوئی چ قرآن پہ رغستےشی قرآن پہ نکلےشی خیر خیر دے نامو تا دے پتہ نہیں تھا نفس چراغل ہو پائی کے دور خیر دے چز د کولو دو خود لو او دا عمل کولو پائے کہ بسور خیر وی نو کتاب انزل اللہ اگر چ پکم زے کے راغلے دیکھنا پائے کہ سور خیر دے پاغ زے کی دیو من ثواب پیو لاکھ دے کم زے کی چ دا قران راغلے دے مکہ مکرمہ نو پاغ زے کی الحرم کلھا مکہ المکۃ کلھا حرم ان اول بیت ازع للناس للذی ببکتا مبارکا ما چپ کی قرآن را لے گلے نواغ دا خیر کتاب دے مکہ خیر والا زیر خیر والا زیر کرے مکہ دا خیر کتاب را لے گلے لدا دیر کوشش کوئے چزا اللہ دیر فضل ما سرو کو چزا دا خیر والا سستہ کین علم زید خیر والا سستہ را وستید ماں زکوی کتاب انزلناه الی پڑھ کے بشیطان نے مرا کم زیلا را لے سکے ملگری دی گورا دورے کئی او دا کئی او کاروبار او دار سنے پر خود زان لا دے کار کا تلے ہوا ہے او زان لا تا و غنورو کار کا تلے دے چپ غیر دا خیر سیزنو کی مشغول دی ز اللہ دا خیر سیز ترا وستے دا ما ز بہتر ما پوشے زکا ما تا اللہ بہتر ویلے دے سنگے بہتر ویلے دے نو صورتی نحل کے راضی کرنا ماذا انزل ربکم قالو خیرا تپوس با قیامت کی گیگی چستا سو رب دنیا کی سر علی گریو نجرتیان بوئے خیرا انزل خیرا اللہ صد خیر کتاب دیر علی گریو ویبم سڑکی دوبارونا خیر دے گا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبرو تو سوچ با کئی خلق گورے ہاں دیر پارا چھو سوچو کی خلق پایا تو انہوں دی کتاب کے ادویم وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ او دیر پارا چھو وعزو نصیحت با اخلی خاوندان دا عقل دی کتاب نام سوچ بم کوئی او پدے با عمل ہم کوئی نصیحت با تے قبلے چھ زما قرآن ما تا دا مسئلہ پیش کرا نزو با پدے عمل کوم با چھ کمی کلی توبا بیابانو کوم پن بتی علی دیو جنا زرکشی داغ کتاب دے البرہان نو قرآن تفسیر دے سلور جلد کے بہترین مایاناز تفسیر دے پاغی کی اگلی کلی دی چتک رہو قراءت القرآن بلا تدبر دو قرآن لستل نتدبر نبغیر دا مکروح دی یو خو سړی له تدبر نه ورځي معنا نه ورځي نو بیا خو به خود دې لفظي بوري خو چې یو انسان ته لفظي معنا میلاو دا پویا دی نو هغه به داس داس بنلی لکه زه شم په نه زه چې پویم په معنا نو زه به په دې کې سرکم په مزه مزه چې اغز ټوله خاکه د تفسیر زما په ذهن کې دی آیات موجود دی کتاب انزلنا داسې کتاب سوچ به دې زم دا عام خلق کو دیکھے ما تکره القران مکروہ دی لستل دو قران بلا تدبر بدو تدبر نزک اللہ ولی تدبروا آیاته سوچ بکے اتے بے سوچن لولے نو ددید پارا قران کریم امام ابن قیم بہترین مایاناس کتابوں نے لکھی دی یو پاغی کی خستہ کتاب دے فضل العلم والعلماء پا فضیلت دے علم او پا فضیلت دے علماء کے لگے دلے دے خستہ خستہ نصیحتونا تب یہ تاو سا خیم کی خیرتیم پٹیم نشو پائی کی آگا ذکر کری دی چی دا نپوی دل سوچ نکول پا قرآن زان نپویا کول دا سبب دے جہنمیانو دے یو سره خپوی پا دنیای سیزونو باندے خپار سے برابری او دے قرآن نزدہ کئی قرآن لنزدی نرازی نو دا سبب دا جہنم دا انسان گرزی ولی وجہ سے تو قرآن نزدہ کئی اسباب نشتا علماء شتا قرآن شتا ستا طاقت موجود دے بغوگونو اور ارس برابر قرآن نزدہ کئی نو چتا قرآن زدہ نے کہ سرد طول اسباب ہونا نو تاب اللہ جہنم تبوزی او اللہ ویلی جہنم تلالیم تو بیاد افسوس کے او سبب دا قرآن دا پوئی اللہ جنت تسرے بوزی چا سا قرآن زکا اللہ ویزی جنت تبوزم عمل پیوکا چاچ زدنکا ندیو بیاسا کئی نا پوئی سبب دا جہنم گرزی لکا سورت اعرافو گو ریتا سوس پریز آیاتو نخیم دا سینا چا بس جہالت ناپوئی پو قرآن دا سبب دا سگرزی دا جہنم سورة اعراف نہم سپارا یو سل یو کم اتیائی میاتو گوری یو سل یو کم اتیا وَلَقَدْ ذَرَانَا لِجَهَنَّمَ كَسِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَلِنْسِ نلتے صاف فیلی دی پتا کی دا آیاتنا غطول رولی دی امام قیم رحمه اللہ وَلَقَدْ ذَرَانَا لِجَهَنَّمَ كَسِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَلِنْسِ پتا کی دیر پیدا کری ما پخپل علم کی دا جہنم دا پارا دیر دا جنات و دا انسانانونا د جهنم د پاره ما چې کم خلق پیدا کړي نو یو سبب ادا ده لهم قلوب لا يفقهون بها چې دا غیر پاره زلو ندي چې ځان نه پوهه کوي په دې قران باندې پزلونو زلمې ورکلیو په قران کې سوچ نه کوي پاره ولهم اعین لا يبصرون بها او بل سبب ادا ده چې ما جهنم له پیدا کړی دے دا پارا سترگی دی چنیوی نی پاغی بان قرآن سترگی میں ورکڑے وی قرآن پی نگوری ولہم آزان اللہ یسمعون بیا داغی دا پارا غگون دی چناوری پاغی بان قرآن مرا پا غگون زما کتاب ناوری پسترگ زما کتاب نوی نی پسرک زما پا کتاب کی سوچ ننکی نماغ پل جہنم لے پیدا کری دی نو اولائک کل انعام نو دا کسان پشانت د زناور دی زناور شنو نفس خوراک اوسکاک لا خو زناورم پیدا دی نفس خوراک اوسکاک لا خو تم پیدا ای خو هغه د پوی د پار نو پیدا او ته د پوی د پار پیدا وی نو چې پوی د رو را حاصل نکلا نو پتا او زناور کیسه پیدا شو سپکه را ده کیسه شو نفس خوراک اغم گئی شوڑا ہوئی نفس خوراک تم کے اغم بول کے تم بول کے اغم آرام کے تم آرام کے اغا تم خوانڈا و کوترا ملاوی گی تا تم خچرگانو پولاو ملاوی گی نور دا ہوئی کس سفید ملاو شو یارا منگ دا سے کبانو خالا ومن زناور اغوانڈا نو خوری اولائی کا کرنام دا کسان پشان تد زناو رنا علم یو رنا دا دو سخیم پدی اولائی کا کرن عام دا کسان پشان تد زناو رو دی بل هم ازول بلک زناو نم دیر خطا دی و اون اولائی کا هم الغافلون نو دا کسان دین نا خبر آزماد دین نا نو چنا خبر او نو جہنم لا پیدا شا اللہ ہو بنا خبرے نو پیدا کرے اللہ ہو دا خبر دا پارا پیدا کرے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان گورا دا پیداش دا انسان نمخ کی دا غمی دا سکرے دا تعلیم دا قرآن چھ انسان پیدا کوم دے خو مخ کی میں طالبن دو بس دا پوئی دا قرآن کرے دے اقرا بسم ربک اللذی خلق او لولا نبیا میں پیدا کرے یعنی ستا مقصد دا پیدائش اغا سو اغا لستل دا قرآنو اغا عبادتو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما انسانان و جنات تخپل عبادت دا پارا پیدا کری او عبادت پو پوئی رازی نو چھتا پوئی حسنا نکلتا بسنگا عبادت کے او چه عبادت دی اون کو نو تاو دو زناورو سفرق پادش گورا پدی پوی باندی اللہ بابا آدم پا فرشتو بانی بہتر که پیدای که که نا وعلم آدم الاسماء کلها پا تعلیم دا علم باندی آدم علیہ السلام اللہ پا فرشتو بانی اوچا علم که داسی شیده علم پا وجه یو انسان اللہ اوچا تی او دا بی علمی پا وجه یو انسان اللہ کتا کی او بیا دا قرآن علم پوشه ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويذو بي اخرين نو علم دو قران دا نهایت ضروری دی او کچا زنه کو نو د جهنم سبب ګرځي لکه سوره ملک لسم آیات وګورئ تاسو سوره ملک لسم آیات یو کم درشم سپارا تبارک الذی چې جهنميان جهنم تلال شي دی بد نور سا افسوس نہ کئی چاہی ما منس کرے وے ہائی ما خیرات کرے وے ہائی ما دو جی میں پور ازبانے پنزوس رکا تھا منس کرے وے دا بنوئی دی بھئی یو ارمان کئی او اگا ارمان قرآن منگ تا ذکر کئی چی سبا دا دی سیز ارمان کئی نراش دنیا کے مکملاو دا کنا لسم آیات دو سورتی تبارک اللذی چ جهنميان پریوږي کنه اتم آیات نشور حکم کلما القی فیها فوج سالهم خزنتها الم یاتکم نذیر ارکلا شغر ذلشی پد جانم کې یو ټولګه د کفارو ته پوس پکې د دینا خزان چاند د جهنم الم یاتکم نذیر آیا نور اغله تاسو سوکرون کې سوک مبلغ اے چه تاسو جہنم تنن رات لئے ظالمانو تاسو تا چاہ دنیا کے سب بیان نو کلے سوک مولا نو سوک پیغمبر نو راغلے چی یرولی بید دے عذابنونا نو قالو وائی بدا جہنمیان پا جہنم کے بلا بے شک قد جا انا نذیر راغلے و منتیو مولا نذیر اطلاق پا پیغمبرم کی گی او دا نذیر اطلاق پا مبلغم کی گی یرول نو یرو الملام کئی دا عذابنونا یرو الپیغمبرم کئی آیو ملا راغلے و پیغمبر راغلے و چغی والے وی خوفا کذبنا منگ سچر کرے منگوی دا ملا در اغجن دے دا زانہ علم دے او سموی دا زانہ علم دی وقلنا ما نزل اللہ من شئی اویلو منگ ندر آرے گری اللہ سمسرا پتبان زانہ علم دے ان انتم اللہ فی ظلال کبیر او منگو تا دا ویلو چنے تاسو مگر پو گمرائے لویا کی دا تاسو گمرائے یاد فرشتو قول فرشتے بوتوئے نئے تاسو چ دا خبر مغیتا کولے مگر پو گمرائے لویا کی تاسو وئے چ دا خبر گمراہ پلوئے او اغیتم گمراہان میں لو دی بوئی خبر دارا وقالو وائی با جہنمیان جہنم کے لو کننا نسمعو کاش که منگ اوری دلے وید اللہ کتاب ہائی ہائی ہائی لو کننا نسمعو کاش که منگ اوری دلے وید اللہ کتاب او نعقلو یا منگ زان پوئے کرے وید اللہ پا کتاب باندے ما کننا فی اصحاب السعیر نو منگا نبو منگ پا جہنم کے اللہ دی سوزولو زیر و منگ نوی راغلی خوک منگا لغون دستا کتاب اور ادلے وی ہائے ہائے سوک نو منگ مخلقو تیوی لکا واو ریز دے کے دی آلو پتہ نلگی زم مالا زاندے کار کا ترے وی دیرے چیگے وی لاس نوری دنیا کے وہ لاس نوری آگئی ہائے ہائے درسونے کی گئے و منگ خبر نشو درسونے کی گئے و منگ نخب درسونے لار خبگاستا کا نشتا منگ بوتے ویز دے کئی فیدہ والے زمالا دان بندی گورا آلی یو افسوس کئی دنیا کے وی ہائی ہائی چھ نیکان خلق دی افسوس کئی نیکان زنان دی افسوس نہ جڑا کئی جڑا خودے گواز دے دا سی ٹیلی فونونا پا جڑا جڑا وی منگ نہ درس ولی لار ختم شو محروم شو منگ نہ درس نہ دا عمالو ولی دا بازو خلقو نو دا بازو ناکار عمل دا وجه نا پاغ سیم وی دا دوشو دا کبلا کلا پا کسس وزی لواندم پا کسس وزی لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السي چ دنیا کی اوصلے ارمان کئ نو اخر کی بن کئ ہائے کمن دا اللہ کتاب اور درے نو من دا پکار دادی چ من زان کے پویو دا قران پیدا کو قران زدا کو او پا قرآن بانے عملو کو سواو بیا منگا ارمان کو دلتا کہ گورا دا منز ارمان نکے کاش که منگا منز کرے وے کاش که منگا خیراتو نکری وے کاش منگا حج و عمرہ کرے وے نا لو کننا نسمع القرآن کاش که منگا اولی دلے وے قرآن ہائی قرآن بیانی دا قرآن لاترے وے یا قور کے رات آراتا خو نفس پیشتا وولو او نا کلو ما کنا فی اصحاب السیر نو دویم سبب دو قرآن دا او ریدلو سو اغا تدبر کولو قرآن زده کولو پا قرآن زان پوه کولو دریم سبب دو زده کولو دو قرآن حاضر القلب چسل با دی حاضر وی توجه با دی کاملی اصنه چه ناس دل تکی دو جمعی رز دا اول دی پا بازارو پا دکان کی گرزی چنو خیمی دکان بند کرے دی نن با گاک را گلی اگرائی والا برا گلی دکان سر بولالی چابیانی خو ما سر دی لو بیادتا که سر ناستے یارا توڑ دی پا دکان پا چابیانو کی چلی گی دلتا که مکی نبیا یارا ننمی پتے اوبکاو اگمی بکولا مسالہ میں اتا چولا تماکو دا گا سے تلے میں والی دی پاگی دا پاس میں تماکو کرل باران شوی ری او وتر مانا لاله شي نو چې دې خبرو کې لګیا نو بیا قران ته سره راځي بیا قران نزد کیږي ها قران به ال زکه چې په دې دروازه راځن نشي ار صبح نو سنډه بس ځکه تا دعا ویلي اللهم افتح لي ابواب رحمتك یا الله ما ته د رحمت دروازه کولاو کا او د رحمت کتاب عزت کولاو کړي دې او د رحمت دروازه کې راځن نشي بس ار صبح دا الا ان الدنيا ملعونه وملعونه ما ها خبر شي خلق دنیا ټول الله صدا ملعونه دا حدیث کې راځي بهر حال حاضر القلب توجود سره بدی وی داسې مصیبت سره دمن نه پرې دي ورغه سوي بیا به بند ساتو حاضر القلب سوره قاف او در شمايات وګورئ سوره قاف وشتمه سپاره او در شمايات سوره قاف شپگشتم اسی پارا آخری او دیر شمایت تے حاضر القلب ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید یقیناً پد قرآن کے خامخا وعظ و نصیحت تے وعظ نصیحت شتا خود چاد پارا درے قسم خلق یاد کرے یو لمن کان لو قلب دا پارا دا آغا چاچ دا آغا دا پارا زلوی ذہنوی زکاوت پکیوی خو نفس دخلے نخبر او باسا دا آغا نتبیات تلی باز خز ذہن خلق کمشتا نفس دخلے نہ خبر او خکل او داغ ذہن تتلل داس خلق یا او الق السما یا گدی وگ لرا ته خبره کې خبر اتا وگ دی او درم و هو شهید او دې حاضر نو حاضر خوی نا حاضر ما نادا چ متوجی وی حاضر القلب وی باز داس خلق کې تو ته خبره کې بے توجوی الک ما سوی ا اغه ناس تی ما ته وګوري خزړی اغه په کوم ځای کې روان دي په بازار کې اډکه پټی کې دکان کې بل د چکر وې روان دي نو کزا خبر کو ملک ما کما خبر وکړه ها پونه شوم او بازی اغا متوجی وی چیزی ماسی وی چی تاسو دا خبر اوکلا اغا ذهن تا اوسو خبر روان اے زمانگ یا استازو اغا با یو مثال منگ تا خودا او داری خیسته مثال لی د انسان د زلو د پوی د علم مثال دا سده لکه د یو پتی او د یو زمیدار دا خلق علم دا خلق سبزیانی کری پتی برابری تماکوان کری که نه باغونه سنبالی پټه خبر برابر شو پټی ته لخته بالکل خبر برابر ده دو بٹن د ټیبل چې کله اوه ورخونه برابر دي ارسه برابر دي بٹن والو سره ډایرک اوبو په لختي روانې دي او پټی ته وو بزی لکه هغه لخته برابر کړي پټه برابر دي ارسه او پټه په مخه دغه سی هغه سره لکه برابر دي نو پټه به ضرور بشي بٹن والو سره داغه پټی ته وو بزی ذمہ دار صحیح دی ولی که چرته ذمہ دار زماو نه شډل شبړی پدی پویږي غریب نه الته پټین واری جاله مانج مالے صحیح نه دا کړي پولی پکې صحیح نه دی چوری او هغه لخته صفا کړي نه دی زیف زیف کې منګه کانو غارونه کړي دي سوري کړي دي خاورې روخ کړي دي زیپ زیپ که نور گاوندیانو او بوخار کرده ده نو آغا لخته اغی بند کرده ده دبونه زیپ زیواری نو که ده ده تیبل بطنوه نو با کلا یو پتی تا روانی جی کلا با یو سوله کیو بزی کلا با بلا کیزی کلا پا یو ورخی کیو بزی ده پتا ما ده چه زمان پتی تا با بلا آرشه ده چه داشی او با یو خواد یو خواد زیشیوی او که تنمی اول خوزی نده آغا پتی تا با آغا بندوبست ده لاره نده کرده صفائی نده کرده او که تنمی نو سلګي د روبو بطري یو غالب بودي او بطري نو بل غالب پرخي نو بل غالب باندې بطري نو پټه به ګټ ورشوي دا رنګي د یو طالب العلم د ذهن مثال چې استاد خبرو تاغه متوجه دي نو د استاد دخلی نه خبره وتل او فوراً داغه ذهن ته ټوله خبره تل او کنا شاګرد کله یو خوا ګوري کله بل خوا ګوري کله ظلم متوجه نه نو اول خو خبره د استاد ذهن ته داغه زینه او کلال شي بس نیمګړی خبره لاړ شي یره دا خبره استاد وکړه خو زه په پوره نه شوم وا پټه تا صفائی نه وای کړی لخته دې نو صفا کړی اوجه نو موږ له پکار دادی چې موږ حاضر القلب وي توجه سره کینو ان شاء الله او هم په غوګونو توجه سره هم کینو او آیات تایید مرالو لیکل هم کو بیا تو ګور ان شاء الله چې موږ اصول ختمو نو تاسو اصول په یاد او یاد کړی خلاصه کې خیر ان شاء الله او زه به دا په یاد تاسو خیر ان شاء الله خیم سلورم سبب د قران د زده کولو د پاره پاکواله د بدن دی شرط دی چې بدن باندې پاک وي طهور البدن پاکواله د بدن یو ظاهری هم دی یو باطنی هم دی جامع صفا بدن صفا او دس بده کړي قوت کیږي غسل خو غسل جمی کی ګران دي لمبل ګران دي ها نو او دس خو چې خام خای پاو دس کې ته جنابت نه صفا او دس نه صفا هغه صفائی او کپڑے ټوپۍ صفا سینټ مین ځان باندې لگاول ځکه چې پاک ځای کې کینی د خیر ځای کې کینی د خیر کتاب ته کینی چا بیر د عرشه پورې فضا د فرشتو ډکه دی مقام کې موږ ته خواشه یو معمولی محفل کاری خدا معمولی محفلو نه غړي دا فضا چار چا پیر د نه فرشته تاو دی تر عرشه پورې فضا ډکه دا موږ ته ګوري لکه حدیث کې راځي نبی علیہ الصلات والسلام وې مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونو بینوم الا نزلت علیہم سکینہ یو کور دا اللہ دو کور نو نا چپائی کے خلق جمع کیگی دا اللہ کتاب للی نو یو پاغی سکینہ رازی دویم وحفتهم الملائکہ چا چا پی نداغی نفرشتے بطور حفاظت ولالی او بلدرم واغشیتهم الرحمہ رحمتن خپی وریگی اصل ورم وذکرهم فی من عنده او اللہ ددے خلقو تذکرے کئی برا فرشتو تو انظرو الی عبیدی زما بندگانو تو گورے زما د کتاب د پار ناستی مشغول دیا کئی سوکے او تخی او سوکے ازدہ کئی انظرو الی عبیدی زما بندگانو تو گورے نوچا اللہ فخر کئی پمنگ باندے فرشتو تو تاسو لوگندے او گورے فرشتے چار چا پیرو والا لید دا سی مجلس سنونا نو پکار دا چې خصفازه خصفا سینڈ لگے خصفازه کې ناشته امام ابن قیم رحم الله امام مالک رحم الله سلورم امام دې په سلور امامانو کې داغو چې په دست کله کې ناشته دا نو خسته جامع معتبر سره وو زکه داغه درس په قالینونو باندې وو داغه په درس کې بلولي وزیران نوابان ناشته داغه په درس کې بلولي جنرالان ناشته نو جنرال په خاوره نه کینی او وزیر کینی اپ لولوی نو غي بازار نه د خپل ځان نه بل لولوی بندوبس کاو نو قانون نه بخوارو قیمتي سزینه و پاغه بناستو نو چې پا قیمتي زینو کې بناستو نو امام مالک هم قیمتي لباس اچاو بیا چې شاګرد قیمتي نو استاد به قیمتي بیا نه نو هغه خستا صفا کړی خوشبوداره سن به لګول او به کینا سیدا نو بعض شاگردان پارسه کې بعضی کال لري نو یو ځل ورته وی حضرت چې تاسو کله کینه د سړی خوشبودار او معطر کینه خستا زینت سره نو امام مالک رحم الله او د سوره اعراف آیات وی من حرم زینت الله دا الله زینت سيزونه چا حرام کړی دی پکار دا چې موږ دا خاص په قران باندې اونه لګو پس به لګو پکار دا چې موږ دا مال او دولت په قران باندې خلکو لګونو پس به لګو من حرم زینت الله په قران باندې د قران په والو باندې زینت نشي خاص نشي مال خرچ نشي خوراک نشي په داسې خلکو نو پس باندې به کی دا الله ډیر خوښ دی اهل القران یدا عظیما فی ملکوت السما او حدیث کې راځي قران والا خلک پا اسمانونو کې الله ته لوی خلق بللی شي بس لوی خلق دی دا چنه دا بوډا دا کمزور دی بڑا اسمانونو کې لوی خلق الله دا بلی بس لنډا دا یودا لوی بللی شي نو بلدا چې موږ کینو معطر به یو خسته به یو او سورته واقعات دې باره کې وګورئ یو کم اتیای مایات دې سورته واقعات اوشتم سپارا سورت واقعا یو کمت یائم لا یمسهو الا المطهرون انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسهو الا المطهرون نبا مسکی دی قرآن لرا یو مانا دارا مگر پاک دی بیو دسینا پاک دو جنابتنا یا لا یمسوه نپویگی پا مقصد دے قرآن باندے مگر پاک موحدانا موحد پاکوی دے شرکنا موحد پاکوی دے سنا دے بدعاتنا ذکوی لا یمسوه الا المطهرون نو دا پینزم دے سبب دے قرآن دے دکڑے دے پارا زان دے گنانا بچ کول خصوصا د لوی ګناہوں نه پینځمه وجہ د سبب د زکولو د قران نه پاره دا وریکا اول سبب قران توکل خودلو دویم سو سوچ کولو په قران کې دریم زړب دې متوجیوی او سلورم پاکواله د بدن ظاهری او باطنی او پینزم وجہ دا قرآن دز دا کولو دا پارا زان بچ کول دا لوی لوی گناہنونا کوشش بکے خو خصوصا دا دے بازو گناہن نوخ بزان بچ کے علب قرآن دا کے لوی گناہ پو گناہنو کی لوی گناہ کم دا شرک دے لگا حدیث کے راجی نبی علیہ السلام نے یو صحابی تا پوس کئے ایو الذنب اکبر اے پیغمبرہ کم یو گناہ لویا دا پو گناہ انو کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابی تو وے ان تجعل للہ ندا وهو خلقك چت او گرزے اللہ لرا شریک دا اللہ اپ صفات کے پسات کے دا اللہ سرا برابر پیدا کے و او حالان کے دالو یو گنا دا ان تجعل للہ ندا وهو خلقك حالان کے تا اللہ پیدا کرے او تا اللہ رب الشریک گرزے نو یو د شرک نزان بچکول چو قرآن بعض مشرکان قرآن لاس کی روالی شیعگان یا علی مدد او قرآن درس کئی ابو قرآن لاکل پوئے کئی پوئے لنبے چاگا دا شرک آواز کئی نو قرآن دے اسے لاس کی روالی اگر اسے تلاوتو نہ کئی قرآن اگر اللہ نپوئے کئی الاتقان کی سیوتی ذکر کری دی تفسیر دے دا قرآن کریم علامہ سیوتی رحم اللہ اگر ذکر کئی چ دکڑے د قرآن نا درے قسم خلق دری سیزونا خلق منع کئی دس دکولو د قرآن نا دری سیزونا خلق منع کئی چ دا دری سیزونا پچا کی نو آغا قرآن نشیز دکولے آنو لالا قرآن پویا نصیب کئی یو بدعت شرف شرف بدعت شداب دن کی زیادہ رہ کر چھ پیغمبر یو کار نہیں کرے او یو سڑے اغا کار کئی او ثواب ہوتا ہوئی بدت شرک شو بدت شو دا چھ خلق اللہ پا قرآن نہ پویا کئی دویم کبیرہ گناہنو والا ارتکاب دو گناہو کبیرہو چھ سوگ لوی گناہو نہ کئی لکا قتلو نہ کئی زناگانے کئی حرام خوری کئی دروغ وئی شرابونس کی دلولوی گناہون دی بہتان جوڑے پا خلقو الزامات لگئے پا خلقو غیبتو نکئے دا خلقم پا قرآن نپوئی گی سیوتی ہوئی دریم علامہ سیوتی ہوئی دریم وجہ دریم سیزا دا قرآن دا پوئینا منکئی حب الدنیا دا دنیا مینا دا دنیا مینا رو را چه دا کمو خلقو دا دنیا سر منرالا دنیا گتل منا نو نوکری کوا باپاری کوا لیندین کوا دیاری کوا منا نوے خود دنیا سر با منا نساتے ولی کچه دا دنیا سر دی منا دن نشوا نبیا دا قرآن او دا عبادت اغا منا دا بدن نا اوزی نو ولی پی خپل منا د دین ختمه او دنیا گټل زروزنو دکان کوا باپار کوا لین دین کوا بس راشه درشه عارضی خو مینا به اوسره نه کې حب الدنیا دیو اجنا سفیان الثوری قول هغه وای لا یجتمع فهم القران نجمگی پویا په قران ول اشتغال فی الحتام او مشغوله کې دل د په دنیا کې فی قلب مؤمن ابدا د مؤمن پزل کی ہمیشہ یعنی دو منی د مؤمن پزل کی نہ جمع کیگی یو پویا د قران جز د پویا شم پو قران او دوی منا د دنیا نو یو سیز با جمع کیگی پزل کی یا ب منا د قران وی یا ب منا د دنیای اللہ دے زمنگ د زرنو دنیا مین او باسی بس او اللہ دے او تخپل دو قرآن من دن نگی نو دنیا گٹل سمنا نو دنیا خپن رو گٹا صحابو گٹلوا انبیاءو کلوا پوش نا چا خو دنیا وے خلنگر چلے دے خیدار وے پا کتاب سمنگ لگیا وے نخن نا اللہ دے دا کہ دنیا سمنا نا دا خود دن بہت اصلے نپری دی دارنگے او پدی باندی دو علماءو خخ واقعات دی چاغی د دنیا سره مینه نه وساتره شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله هغه دی دنیا ته بوس ویلی دی ها او دین ته دین ویلی وې دا دین وله په بوس باندې ختمه لا تبیع الدین بالتبن مخر سو دین په دنیا باندې په بوس باندې مقصد دا دنیا مینه دنه کې لتا او بوس په بوس دنه کړی دی او د بوس وای او د عبادت هغه مینه ته ختمه نو منگا نن پا بوسو پسی لگی آئیو اللہ رضا من پا حال رہا موکی دا شیخ عبدالقادر جیلانی رحم اللہ بادشاہ او تختی کلیو چتراشا زبا تار لویا عہدت رکم مال دولت بدرکم خوراکونه بکې مزه بکې ځکه دا بادشاہ په دربار کې هر څه ډیری خوراکي پیسې دولتي ګاری مزه بکې او ما بچو ته بس وګونم خې نو هغه ورته ډیره خسته خط لیکلو په اشعار کې هغه ورته وای سورته وای چون چتر سنجرے بختم مروح سی آبادر دل اگر روض حوس ملک سنجرم اے بادشاہ پخپلہ نو تلے اختی اولی کو پا اشعارو کی یو قاسد دے ورک چدا یو سا بادشاہ لا و اے بادشاہ زما پزرلکے ساد بادشاہ سقدرم نرازی زما رودی ساد چتر پشان چتے پزان بانے سو رہ کے پباران کے پنور کے دا گرمینا دا تور چتر پشان دے زما روح اگر جی کزما پلکم ساد بادشاہ سخیال مراجی چون چتر سنجر روخ باہتم سیا بادر دل اگر ودے ہوا سے ملک سنجرم اب یا اور تویلو انگا کے خبر یافتم از ملک نیم و شب من ملک نیم و روز بیق جون میں خرم ویزا چھ دشپی پاسے گما او دسو کما اللہ تا پس جد پریوزم دشپی عبادت کما او دشپی عبادت کے دور خوند او مزد آ چزستا ٹولا بادشاہی اے بادشاہ زپنی مور بشم ناخلما ستا سب بادشاہی دا انگا کے خبر یافتم از ملک نیم و شب من ملک نیم و روز بیق جو نمی خرم زستا دا ٹول حکومت پر نیمور بشم نارما ستا سا حکومت دے مالا چالا کم حکومت را کرے رے مالا چالا کم پویاو کم خواندو مزر آئے پا حکومت کی مزر نشتا اس رو خوش رول پکاری چیز رو دے خفر داد بدن بادشاہی لکه ډیر مال د خوا کې پروتې چاپېره پیسې دي بنگلی دي گاڑی دي او خفه دی دن نه نو په داسې مال او دولت او اولاد باندې بسکه او اشی د سره نشته بادشاہ خوشحاله دی دن نه سړی مړه خو چې زمدي مزي نو زما دي بادشاہ خوشحاله دی شیخ عبدالقادر جیلانی وی ښه بادشاہ او ته واپسې کې بیا ختنې دي کړې او دا زما په کار نه راځي چې هغه زما د مال دولت د پاره اگر راجی نا دارنگے خلیل او دا سیبوی استاد اگر پس بادشاہ کس را لے گلے او چلار شا او سیبوی خلیل تو ہوا ہے چراشی او زما بچو تا ادب خی فردا پس امرا گلے او خلیل پس امرا گلے او نوغت او دیرہ خدا خلیل کور تلالے او وچ ټوکلر روټی راولا پتون باندې کې خدا او په درس کې ناسه د اداس د لکستاسو غوندې شاګردان چا پیره ناستو او هغه کم بادشاه کم پولیس را لګل او هغه مسره خوا کې ناستو خلیل درس کې او هغه خپل روټی سړه هغه له چکم وې او د درس په دوران کې وې بادشاه ته وا چې خلیل او چخوري چک وې او خپل درس کې لې کولاو دې لې خوشاله دې چه درس کل ختم شو ناغا سیب ناستے اکدو زکر جاغا پس پوئی گا طول عمر دا آغا دا انگریزی او دا دی خلق و سرا علم دا قرآن او دا دن ناغا سخ بری ناغا پوئی جیو سنگا تا خو مالا جواب رانکا ما سر بزی کن بادشاہ زلالے گرے وی تا لخو ما جواب درکاو خو تا کدوی تا پوہ دا شوی وی سنگا وی درس دوران کی با ما نوی چ بادشاہ توا چ خلیل او چ خوری او چک ممی واحد خپل سړی روټی نه نو دا تا ته بیا په ډنګ ټکره ویم چې بادشاہ توا چې د خلیل په تون باندې او چ روټی پرتای او داغه نه چک وای او خپل درس کای او خپل ځکه خوشاله ده ستا په پارلیمنت او په دې زونو کې خوشاله نه ده باغی زړونه الله خوشاله کړو په دین باندې دیکھ کے آگے خوشحالی کرنے لوا دیکھ کے آگے اطمینان کرنے لو اور قرآن کی ملا اللہ بے ذکر اللہ تطمئن القلوب چد انسان زلو دا اللہ پہ کتاب بان خوشحال نشا دا اللہ پہ کتاب بان مطمئن نشا اور تو دنیا پس گردے لیونے سپین تب سب خوشحال شے اللہ دے منگ پہ خپل کتاب بانے خوشحال کی خدا غی شاگردانم سم شاگردانو امام کرخی رحم اللہ شاگردان غلطو غلط داو چلے کد خپل استاد خبر ہے انہیں ملا نور صحیح خالو کو پہ استاد بانے مئینو نانا چی ناکارو دے زمانے خوی اللہ ما سلنگ در بخی کی نا اکثر من گورو چی امام کرخی کلا بیمار شا فالجوا ہاں پکٹ کے پریوا دے رہا نفالجی سڑے لاس اخ پہ کار پری دی بیا تب او تا لاس مخ کی رسو کے نشی لاسم لاس کے دم نہیں نو شاگردانو تیوی شاگردانو مشوراو کو چدا ہو عجز دے غریب دے بے سرا پروت تے پیسے او سرا نشتا نو زی چلار شو بادشاہ سیف الدولو او داغانا سلے کے پیسے ٹکی روڑو دا خپل استاز پہ دوائی علاجو کو خو خو خبر ہے کرو خوب چھے استاز منا کریو چھے دا بادشاہ دربار تبا نزے نخپل زال پارا او نزما دا پارا آگئی دا استاز خبر او نمان لاؤ لار او سیف الدولا بدل منت کا دا پیسو دا پارا دا پیسے نقبل ہو لے لار چھے بادشاہ دا غطا فتح ہو لگی دا امام کرخی دا چھے زما شاگردان بادشاہ لطری ری زما دا پارا پیسی زما دا علاج دا پارا روڑی نور شاگردانو تیوی ما کینا ہوئی چھے کینا ہو وہ زما مخ قبلے تا کئی چھے مخ قبلے تا کا وہ زما لاس اچت کئی نکہ فالجی سڑے خو بیالا چھے لاسی وہ اچت کری ری وہ یا اللہ زما او دا بادشاہ پیسے دا کرخ پا بازار کے میں یوزے کوا ہاں بس دا درخواست تا کوما دکہ زما شاگردان بادشاہ دا تری دی او پیسے تیرے اڑی زما دا پارا اللہ ما دا بادشاہ دا پیسو سر میں یوزے کوا پا دی بازار کے دا سے علماء دا سے دا خپل زنہ دا دنیا غمین غصہ کرے وا دا بادشاہ آہان پیسو تے لاس نونی ولے علماء لکی چے کلا دا کرخ یولو یا قلوہ لکہ دا ہندا چوا او دا غینا چار چار پیرا چار دیوالی تاوا او دا غی یو غٹ گیٹو چے کلا دا غی شاگردان پا دروازہ دا کرخ را دن نکی دو نو دا امام کرخی جنازہ پا دروازہ ہوا تلا دا سے حالتو چے اغا پیسی او امام کرخی پا آغا دا کرخ پا بازار کی یو زینو شو دا غی غیرت دا سے ہو چے دا بادشاہ پیسو تا غی لاس نونی ولے غلط و پیسو تا غی لاس اللہ دا منگ دا غلط و پیسو دا غلط سی زن بچ کی دنیا دی منی نا نور اللہ خو وعدی کری جزی در کوم دلا زبتاو سو سا غا وعدی خیم دا قرآن نا چے چا پدے قرآن و پدن کلکوالے ہو کا اللہ وی زی پی راورم زد سر اللہ وی لاؤس کوم نور خلق پرے دا زی در سر کوم بغیر اسباب در سر کوم اس بتو گوری انشاءاللہ آغا زین جزر آروما او ناکار خلق کمی نو خبر او نمان لا نخبال استاد سادی سے یوجے کوئی کنا سادیا شیرازیا پندے مدے بزات را بزار چون کا مل شور گردن زند استاد را او سادی بزات لپن مور کوا چکل آغا سی شی کامل شی نو آغا بولن بے دخ پل استاد پر گریوان کے لاسا چاہی دے پکی چارا اس سے رے سادیا شیرازیا نو دا یو سو وجی ما بیان کرے دا قرآن کریم دا فاهم او دا زدکلو دا پارا صرف یو سو وجی نور خیم چه دا غی سو پو وجی باندے دا قرآن چه سوک للوی دا قرآن دا لستل پو وجی باندے انسان تا یو سو چیزون ملاوی گی او دا زدام ناصر اولی کئی پا قرآن تقریر کے دا قرآن شو خلقو تا پیدا کے نو دا او سیزون ازان سر نوٹ کا دا زدکا او دا خلقو تا وایا خفل با خلق قرآن دا کئی پوشی یو قرآن پویلو سر انسان تا نصیحت ملاوی گی نصیحت او وعظ لکه دا دا وعظ کتاب دے دا دا نصیحت کتاب دے لکه سورت یونس او پنزو سمایاتو گوری او سیزونه ملاوی گی دو قرآن دو لستونو پو وجه بانده یو انسان دا دو قرآن پو وجه نصیحت ملاو شو یا ایوها الناسو قد جاعتکم موعظتم من ربکم او پنزو سمایات اے خلقو پتا کی راغلے تاسو ته وعظ او نصیحت د طرف د نفس تاسو نا موعظتن وعظ راغلے نصیحت راغلے دے نصیحت د چا د طرف نه دے مر ربکم د طرف د نفس تاسو نا د طرف د نفس تاسو نا وعظ او نصیحت چې الله د طرف نه ای نو بیا ولې سره نه مني ولې کده ته نصیحت کوما چې الک سره مگر دا بازار کې د ناکاره خلکو سره مگر زه نو هغه نصيحت خو دې لپاره چې دې کامیاب شي نو چې وینم لې خطبه شي نو چې الله بیا کوم نصيحت مونږ کوي الله وې زما کتاب زما نصيحت دې موعظه من ربکم دا د سوره بقره 201 درسم آیات وګوره 231 نمبر آیات سوره بقره 231 آخر آیات ولا تتخذوا آیات الله هزوا واذكروا نعمت الله علیکم وما انزل علیکم من الكتاب والحکمة يعظكم به الله وعظ و نصیحت کوي تاسو ته په قران قران سبب د څه ګرځي د وعظ او د نصیحت یو وجه په قران باندې انسان ته نصیحت او ادب ملاويږي دویم قران سبب د نیک لارې دی چا چې قران زده کو الله به په نیغ لار روان کی لکه سوره انعام یو سل 53 آیات وګوره 153 نمبر آیات وان هاذا سراتی مستقیما فتبعوه 153 نمبر آیات اتم سپارہ سوره انعام اے نمبر ځان سړي کې نورس بیا ځان لغاړه وای کدی واکه نشرالو له غلطه دیشی اول خدان عدد کئ او اول انعام ملکا اول آیت لکا او نو سره اول کی صورت لکا صرف اول لکا 153 او مخه مخه تو لکا انعام بس ځکه انعام زنی دیږي او آیت نمبر زری دیږي زموږ ذهن خو ماشاءالله سو کو خوراکونو په وجا ده ویناګان خو زموږ ذهن کمزوري شي وی وان ذا سراتی مستقیما فتبعوا قران زمانه غلار دا الله وی دا قران کریم لار زما دنیغا نو فتبعوه تابش دنی غلاری قران سبب دنی غلاری ګرځي ها د دې سورت 126 نمبر آیات وګوره یو سلش پګشتم آیات د دې سورت واذا سرات ربک مستقیما دا قران کریم لا در افساده نیغا نو دویم قران سبب د نیغلاری ګرځي تریم قران کریم سبب د رحمت ګرځي چاچو قران زک الله به په نیغلار روان کی چاچو قران زک الله و په رحمتون روري لکه سوره اعراف موږ وخت راوړو وإذا قرئ القرآن 204 نمبر آیات وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون نو قرآن دو لستلو پو وزا پتا سبا رحم کولیشی سورة عنکبوت 51 آیات روارا ہوئی شلم پارا عنکبوت یہ وشتم سپاری علمبے مخ دے 21 و پارا علمبے مخ آیات 51 یو پنزو اولم یکفهم انا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیہم آیا کافین دے دے خلق لرد آچ بے شک منگرہ لے گلے پتا بان قرآن یتلا آچ لستیشی دا قرآن پر خلق باندے کافین دے کافی دے ولی قرآن کافی دے دے خلق لرد ان فی ذالک لرحمتا ذکر پر قرآن کے خامخا رحمت دے و ذکر وعظ دے نصیحت دے لے قوم یؤمنون دا سے قوم دا پارا چی اغا ایمان روڑی سلورم وجہ دو قرآن پا بیان باندے دو قرآن پا ذکر انسان تا خوشحالی ملاوی گی خوشحالی اتا پنزوستم آیات دو سورت یونس اچھو قرآن لولی اللہ وی پا دے خوشحالی ہو کئی یرا لکه امتحان شروع دے خوشحالی ما والحمدللہ قرآن شورو شا خدے گوارے پا سالم کال کسو دور خوشحالہ نیما سمنا چپا دی دو دورو پا مسک سرد خوشحالیم یو دا دورو چا شروع کی گی آیا اور پسی منگ رمضان کی بیابلم کو ذکر نیمی چھ زماتا سا خوشحالی ملاو خدا اگر چھ دا خلق منا سا قرآن درس دے دیر بلو خوشحالی ماتا ملاوی گی چھ دا درس رازی واقعی ماتا دیر خوشحالی و سکون رازی سورت یونس اتا پنزو سمایات قل بفضل اللہ و برحمته فبذلک فلیفرحوا فبذلک پکار دے چپ دے خوشحالی شی والحمدللہ دو قرآن درس و دورہ شروع شوا دیر سب ذہن ترازی نن میں دیر سب از لک لک خیر انشاءاللہ فبذلک فلیفرحوا تا تا دف بازار کی ملاوی گی نہ طلب کور کی ملاوی گی فبذلک فلیفرحوا پکار دے چپ دے خوشحال شی مومنان خوشحالی پدے پکار وا ہوا خیر مما یجمعون دا قرآن زدہ کول او دا قرآن خود الغردی دا غمال و دولتنا چے خلقی جمع کئی ایرا بلیو کو سوی ملا دا ماتنے دا دیر قیمتی میاشتا د پنځم ډیوټیم پکې او شوا او سپکې د میټریک ډیوټي ولګي مردوم شمارین پکې را خان شمارین پکې را خپل تنخواه پکې مزید دې میاش کې زما مخ کې دا خبره کول لګیا او چې مې الحمدلله زمنګ مارچ او اپریل دواړه میاشتې دې قیمتي دي په دې کې د قران درسونه دي د انبیا او حالات دي واقعیات دي قصص دي د مختلف حضورو طالبان دي دغه سره ملاقاتونه دي دا دوه میاشتې خو زما ډېر د خیر او د برکت دي پوه شئ دا خلق پاغی خوش تو پاغی خوش آلی کوا فبذالک فلیفرحو هو خیر مما یجمعون دا دیر بہترین دی خوا یہ دی آیات لان دے حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکلی دی چچا دو دنیا خوش آلی زیادت او گرن دا دن دا خوش آلینا دو دنیا پسیزون خوش آلی زیادت او گرن او دو دین پو خوشحالی خوشحالی کم او گنلا فقط تعدا و ظلما تاکید تجاوزو کو او دیر ظلم او جاتے ہو کو پوش دیر ظالم دے دے زکا اللہ خوشحالی پا دن کی بندہ کرے دا او تید دن دا خوشحالی نا اگر دنیا خوشحالی تو بازی ما معشوم دا بلا دے ختم دا قرآن کو ترجمے سرا مارا یہ مارا ختم ہو کر میں ختم سرا کہتا وہ خیر دے ثواب بوشی میں ثواب دے ہو کے کہا چھے قرآن نے ختم کا نو سوچ میں کہا میں دا گورا پا دے خوشحالی گی چھے قرآن مزدکا چھے زمان پاپو گانی ماسی گانی خپل خپلوان راشی نو داو پا دے خوشحالی گی میں وارو کا زمان گو در شروع دے درد نا چھے فارغ شنو بیا بس چلکو کے خیر انشاءاللہ خوشحالی خدا ہاں نو خوشحالی پا دے بعض خلق کوئی مرا ساس مان را پرے واتے دا چھے ختم دے قرآن دے من شاید وہ ختم دے کہ نا مرا ساس مان را پرے واتے ختم دے قرآن دے اگر ہوتا قرآن کا اللہ فبذلک فلیفرحوا خوشحالی ہو گئی چھے زمان کتاب پسی طریقے بانے ختم شو ظاہر خوشحالی پکار نوا آدھے ہوئی مالا بینر دے گولے دے جنڈا دے نیغا کرے ساس مان را پرے واتے دا آئے آئے آئے دے صد خبر دے فبذلک فلیفرحوا ہوا خیر مما یجمعون شپگم وجہ قرآن کریم سبب دمینی دے دشمنی ختمی من راوری قرآن چاش قرآن ویلے گورا دا کسان یو بلسا خودش تک دے دے پی جانم یا مکی لی دلے یا انو مرازی دا سی من از ما دا سر رالا او سا پوری اور روان دا پس وجہ رالا پا قرآن دا ما سر رالا دا غی ما سر رالا دا ما دے سر رالا دا مختلف زین سرے یو دے ستاسو پا خپل منس کے یو بل سر رالا دا مینہ پس رازی دا پا قرآن مانے پا میرے کی یو بل سر سرے دو دے گنتے والاڑی ساروینی اولی یا کار علا کیسا خودے سے کہ یو چیز کی بل پیارے میں نور کئی ویزا سمانا پر کادر آگا دا سدا کرنے دا پا گاری کی روانی یو خوراک علا کسنگا اب بل خوراکم نور کئی آو چھو دو قرآن دست را شوی مانا زب گزارکم دے بل لے خیر دے دا قرآن لر آگا لے دے خیر دا بچی سر گزارو کم دا بندو بسو کا چا بستر نہیں دا چا پیزار نہیں دا چا کپڑے نہیں دا چا سر قدم نہیں دا چا سر خرچہ نہیں وہ مانا پا خلو بچو کم ناو زمان بچی دی پوش نو سبب دی منی گرزی او دشمنی ختمی لکہ آل عمران یو سل درے میاتو گو رہی یو سل دریم آیات د سورت آل عمران وذکروا نعمت اللہ وذکروا واعتصموا بحبل اللہ جميعا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا وذکروا نعمت اللہ علیکم یاد کے نعمت اللہ نعمت اللہ قرآن یاد کے زما کتاب چ نعمت دے پتا سو واخل نعمت دے از کنتم اعداء انکرا چوئی تاسو دشمنان د یوبل فالف بین قلوبکم نمینے وا چولا پمین دلو نستاسو کے گورا دشمنی پا مین بدل کرا فاسباتم بنیمت ہی اخوانا نوے گرزول تاسو پا نیمت پل باندی رونا او گرزول د یوبل رونا کرا د پیغمبر مخکې به دشمنانو جدا بدل د ملکونو نا خو چې داغه مخکې به ډوګړې ماتې کړې درس به زکاو راغې به په خپل میں کې څو ګرځېد ورونه ورونه فاسباتم بنعمته اخوانا نو دا سبب د مینې ګرځي دارنګې سورته انفال ګورې درش پېت آیات دا سی مینه راولي چې دا مینه په مال ناراضي نامینا پا خوراک نرازی بیابادن عرص قربانی سچ پی خواگی لگی و ایخ پل استازو ملگری لور کوما سور خوک شیر پیسا دیر خواگا دا گوری خوا دور خواگا دا چه انسان پی خزم و جینی خزم پی خلقو و جلی کن دور خواگا دا چه انسان پی بچیم و جینی دیری و جلی کن ایر دیر خواگا دا چه انسان او باز دا قرآن پو وجدا سے عاشق شی چه د خپل جیب نه پیسې رخ لی او تعالی درکې چهون جو والا او ملګری لور کې استاد لور کې دا پسو وجبانی دا مینه پسدا غلی وا په قران دریش پته آیات د سورته انفال وګورئ و الف بین قلوبهم او مینه وا چولا الله د خلقو دلونو ته منزا لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم که خرچ کړې وې پیغمبر اتا هغه سوچ پزمک کې دی ټولو کله ټولو ستا خرچ کړې وې پیغمبر ما الفت بین قلوبهم نمینه بنوا چولې تا پمن دونو دې خلکو کې ولکن الله الفا بینهم لیکن الله منوا چولا د خلکو لونو ته منزا مین په مال ناراضي مین په سره لا رورو ولي دا په دې را لا دا هغه بیا هغه صحابی رضی الله جلان هو مینه دا سه واخا چې هغه په پیغمبر باندې ځان ډال کړي سما کافر لګي پیغمبر و جنی مشر خلق و جنی صحابی زر مکی کیږي او پیغمبر نه مکی کیږي چې په غشي ز اولګي او زما پیغمبر بچي دا سه مینه واخا دا بچې نه کوي دا پلار نه کوي دا هغه خلک کوي چې په قرآن دی تیار کا نبی علیہ السلام نه مخکې صحابي لاس مخکې کوي چې زه اولګم او پیغمبر بچي سو گزار لګېدل او یا گزارا نبی علیہ السلام کو سوک ژوندی شهید ته ګوري چاته ګوري حضرت طلحه رضی الله عنه ته ګوري رأیتو ید طلحه شلا ما د طلحه لا سلید چا غشل شیو په ما ډال کړو چې زما محبوب بچی او زما لا سلګي دا مینا دا غوله پیسې نه ورکړې پیغمبر اصل رسو او په خپل پیغمبر پاک به قرض کاو یو حدیث کې راځي یو يهودي راغې نبی عليه السلام ته قرض باندې سيزونه اغستو تیم پوره شو هغه سخت خبرې موکړې نبی عليه السلام ته صحابه را لويوړو وچا داسې خبره پیغمبر باندې کې نبی عليه السلام خیر دی دنه ما قرض څه شي غسته دی نو دا حق دی د قرضای چې سخت خبره کوي او تاسو د سختی مکو هم که تاسو ډیر په ما مهینه نو تل خپل قرض ادا کړئ د خپل زما طرف نه قرض ادا کړئ پوښ نو نبی عليه السلام چا سلام سختی نه وکړي مینه په مال نو راغلي مینه په سر راغلي وا پا دین را گلو ایمان او تا خودلیو قوت او تا خودلیو دین او تا خودلیو نو دا مینه سبب قرآن سبب دی مینی گرزی دارنګ قران کریم سبب دو ډیرو نعمتونو ګرځي چا چې قران زده کو عمل په وکړو قران سبب د لا یمز د دنیا وګرځاو الله وې زباغه د دنیا او د اخرت د نعمتونو باندې مالا مال کم ډیر نعمتونو بوله ورکم لکه سوره مائده وګورئ تاسو سبب د نعمتونو ګرځي مائده شلم آیات لوی نعمت خود دینو شلم آیت سبب د نعمتونو سوره مائده اذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمت الله عليكم اذ جعل فيكم انبياء سبب د نعمتونو ګرځي سبب د رزقونو ګرځي نو ګور نعمت پیغمبر پیدا کېدل سبب اذ جعل فيكم انبياء پیغمبران او حق پرست پیدا کېدل سبب د سره سبب د نعمتونو دے وجعلکم ملوکا د دنیا نعمت رستو کو د دن نعمت مخی کا دارنگی نعمت د مراد قران وذکرو نعمت الله اذ کنتم اعداء اولی نعمت قرانونو چې سبب د رزقونو ګرځي سبب د خیرونو ګرځي لکه دا سوره مائده وګوره تاسو شپښ پیتا آیات قرآن سبب دو خیر دے درسکونو ڈیرو دے ولو انہم شپکش پیت آیات ولو انہم اقام التورات والانجیل وما انزل الیہم من ربهم کدے خلقو جاری کرے پزانبان تورات والانجیل و کتاب چرارے گلے شوید ایتا در طرف درخ پرنا لأکلو من فوقهم خامخا خوراک بکڑے دے دبرنا ومن تحت ارجلهم ولاند دخپونا الله ما ببرا او لاند پخپو او برا اخپو لاند ما با پرسکونو کی پټکړی وي خو کده زما کتاب ته کار ویلې وي زما کتابه د دنیا د معاش او د معاملاتو ژوندۍ ګرځولې وي پدې عمل کړې وی لا اکلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم الله عزوجل ډېر سوار کما لا اکلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم ورکیه ولها دا سړې نه و چې دا مولي سب کمزورې دي دا حق پرس کمزورې طالب کمزور نه کمزورې نسبتونه کې وتا اچانک اغا تعالی دروازه کلاو کی زکا اللہ ویلی لأکلو من فوقهم ومن تحت ارجلهم زمیو ملگریو او اغا اجزو اغا پس طریقہ بانے اللہ دا اغا اسباب برابر کس معمولی گندے زیو اغا سے رپلات کم سے کم پا کم قیمت بانے اچانک پاغے بانے اللہ وقت امراو دا اغا زیو اغا لکونو تا ورسه ده لکونو کونو تا ورسه پا لگو اکی اللہ غدن نا حد تا ورسه چه سوایه مو بیا پوشه نو داد اللہ وادی دی لأکلو من فوقهم و من تحت ارجلهم امام رازی حالاتو گورا کنا رحمه اللہ اگر دور عجزو چه اولی تفسیر شروع کاو دو قرآن نو دور پیسی و سرنوی چه زان لے قلم اغسطه وی قلم قلم پیسی و سرنوی او د دواد پیسې اوسه نه وي او د کاغذ پیسې اوسه نه وي دا تفصیل بلی کم څنګه ده خو کاغذ په کار دی دغه خو پین په کار دی سیاو د پین پیسې اوسه نه وي لا کلو من فوقهم او چې کله هغه تفصیل ختمه وي نو تفصیل په اخر کې هغه لیکي چې مال الله دوره مال راک دوره چې سلطان ارسلان بادشاہان براتلل او زمانه به قرض کې مال وړو چې موږ له دې قرض کې راکدا بدل کوودل ها او د نړۍ حالت وګوره او ستري حالت وګوره ولل اخرته خير لك من الاولى اخرانه حالت ستاسو لپاره بهتر دی من الاولى د اولنی حالت نه اولنه د قربتو اخرانه د دغه حالتونو دا حالت دا اکر اللہ وادی دی خو چې پس سی طریقہ دی قرآن تا کار ویلے سبب د معاش دنیا یو نگر دے جزا پا دی زان ساتم دا به سبب د عقیدی د اصلاح او د اعمال او د خپل ځان او د خلکو ګرځوم ان شاء الله. نبیات رب العزت ته ګوره دا وادي د دروغ نه دی. لا یخلف الله المیاد, الله خلاف د خپل لوز نه کوي. لا اکلوا من فوقهم, وګوره تاسو بل آیت د سوره اعراف, سوره اعراف 96 نمبر آیات وګوره. قران دا مواجهه قران لازم او زما حدی علی به خراب شي زه قران ته کینما او زما بافار به ودریږي. نه نه نه نه نه زه قران ته ځکینم نو دا دوه میاشتې به څه کوم هر زما بچی به څه خوري. اې دا کی دا دی غلطه لګوره. ها سوره اعراف 96 نمبر آیات وګوره. خدای گواذ چې په سالم کال کې دور زما خ خوراک نه سونه چې خ مزه خ خورا زما د قران د درسو د درسونو په ټیم کې زه خو ناسم دلته کې دا د الله وادي له خمن په یقین نه کو کنه. ولو ان اهل القرى امنوا وتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. قران ویلو سره خیر راځي کچر تکلو والا ایمان اوره وي زانه بشکره وی دو دنیا د منینا د مناهیونا. الله وی لفتحنا علیهم, ما با پرانست وی پدای بانی برکات خیرونا من السماء د برنا د زمکنا خیر کلاولو والا زیما. او تو هم دو کن نزو اسو خبویا کنا تشلک دره بس نا نا نا نکم نکم بیا با مرشم نا نا نکم بیا بس خورما نچته دا کار کې نو الله در باندې ارز اعمال کوم او مال کوم کنستا عمل پتا مسلط دي او چته میدان ته اوته دي. اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض, بیا ګور فتحنا عليهم برکات من السماء والارض. سوره طلاق ګورې زینو خو ډیر دي قران سبب د نعمتونو دي د فراخو دي. طلاق سیمه پاره 28 پارا سورت طلاق. ویدہ طلاق نے دا طلاق دے سورت طلاق 28 پارا دویم آیات گو رہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ خُغُرَ دَا غَالِي وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ آسو چی یریگی دا اللہ نا دا مناہیو دا اللہ نزان بچ کئی چا اللہ پھر منع کرے دا. يَجَعَلْ لَهُ مَخْرَجَا اُبَا گرزَي اللَّهَ دل رخلا سے دا ہر تکلیف ہو دا مصیبتنا. کلے کلے دا سی مصیبت راشی چا اللہ دینا و بچ کئی گم سنگا او تب پوگر دیش اللہ وی دا غین اخلاص کی پار بری کی. یا الله دا فکم طریق دا لوی پرنده زما په سر یې خو دیو دا لوی غم د زما په سر دا څنګه ته دینه اوته دا په کوم طریقه. یجعل له مخرجا او په ګرځې د اخلاص د هر مصیبت نه الله دې موږ ټول مصیبتونو اخلاص کی. او دویم لو د صداکم الله وی وید الزقو من حيث لا يحتسب, او رزق باور کی دل الله د داس زینا لا يحتسب چردو په خیال او ګمانم نه خیال بم دیني شیر ولي ګمان بم دیني خو چق يرا کنن دياري خراب شي بي عبد الرحمن دي سکے. ها يجعل له او بغرزي دلرا خلاص و يرزق من حيث لا يحتسب, او رزق باور کی داس زینا لا يحتسب چردو په خیال او ګمانم نه. هو من يتوكل على الله فهو حسبه, چاچ زان اس پار پا اللہ نو دا اللہ کافی دے غلرا سان اس پارا مارا مرجمی لوگر کے مارے نشرا کولے ست قادر نہیں زاغ سزان جوڑو ہم سنگ چے مرجمی زان جوڑ کرے ہو چا اللہ مرجمی پر رزق بانے تا قادر نو زما پر رزق خام خا قادر خوزا آغا سے مرجمی غندنی ما پوشی اللہ آغا دے بدل نہ دے من بدل شو منگا گا سینیو تو سو گر دا اللہ لوزون دیوا دیری. حدیث کے راجی نے بیرے صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا و تروحو بطانا. طالبان تو سکرے مخواب اللہ ایک پمام زان اس پار پورا زان اس پار درچے بس سکھئی اللہ پوشو بس رزق پوش پرے دے مارا پورا توکنم پما باندے ہوکا پورا توکنم کہ اللہ ویدا سے رزق بدل درکو ما لکہ سنگے چے برا پا ہوا کے مارغانو تورکو ما سار پاسی گی اگ گیڑے نی پولو نہ پٹے ہو نہ باپارو نہ ذمہ داری ہو نہ گاڑی نہ نوکری ہو نہ باپاری سار روان جی اگ گیڑے او ما خام راجی خپل جالو تا ملے گیڑے او خپل امزان مول کلی کمزے کی خمی وی نو پاگی چک وی کمزے کی خدانی نو داغی خوراک وی او پا پنجو کی زان سر راغستی دا خپلو بچو دا پارا جالی تا اغم مالکی اصلا دا کنو دا سی رزق بدرکم لگا برا پا ہوا کی مارغانو تا گو رئی دارنگی یرزقه من حیث لا یحتسب سورۃ الجن گوری تاسو یو کم دیر شما پارا سورۃ الجن وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا شپارا سم آیات دے یار بیا بس خورما دو دومنا وقت چیز ما خراب شدہ خو یار رو جم دا را روانا دا رو جک بیا بس خورو خرچی دی رو جک دیو آکے نا اللہ ویزر سر لوس کوم وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا طالبان وی دا میاخ دا بازان لچه دا مزدوری وکو لکا بیا خرچم پکارا مالا قرآن پا وقت چه داشه نو مزدوری که او چه دا کتابونو وقتونو داشه نو بیا مزدوری پریده نو چه پا وقت دا پا لا اعتماد نو قرآن پا وقت پا لا اعتمادو که کنا وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا ایسا ما سکارو ما نه خو سوک دا نه غواړي خو زما او د طالبانو خپل شوق په دې وخت کې د قرآن چه دی با قرآن زکی امام دا نسا مزدوری پتے سنبالولی سبزانی ام کرلی خبی غما بل سم کل دوزم میاش دیو کی خلق گٹے کئی خو منگو اصر گٹا دادا یا وعلو استقامو کدا خلق لگ پاتی شوی علی طریقتی پاغلار دا توحید باندے پاغلار دا قرآن باندے لأسقینا هم ما ان غدقا نخام خاسی راب کو منگ دے خلقو لرا ما ان غدقا رزق دیر باندی زبولا دیر رزقو نورک ما اللہ دیر رزقو نراکی اللہ دی زمانگ اسبابو کی زمانگ پا اریو سس کے خیر و برکتو آچے نو دا سو وجہ ما بیان کرے دا قرآن کریم دا زدکولو دا پارم ضروری وی او چاچ زدکلی نو دا غیر پارا دا سیزونو فیدی با ملاوی گی یو سره وې کده سې دین کار کوم بیا به خلق ما پرین دي ما به ملکی لکه نن سبا چې دا حالات جوړ دي اره کسې کار کوم بیا ما ملکی نو یا دا خبره غلطه ده. حدیث کې راځي شیخ القرآن په دې حدیث په ډیر زور اچاو او په خپل کتاب کې مراغسته اصول سنت کې او مرو بالمعروف والنهی عن المنکر فَإِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنكَرِ لَا يَدْفَعُ رِزْقًا وَلَا يُقَرِّبُ أَجَلًا دا دواړه کار تاسو کوي پیغمبر پاک وي یو خلق د بدونه من کوي او خلق خو لارې ته را بلې نو دا دواړه سيزونه د انسان رزق نه کمي اره که صحیح کار کوم بیا به خلق را له ارث بن کی نه نه رزق نه کمي رزق سے واقعی دا گول حدیثونو تا قرآن ما اوری دیکن او دویم ولا یقربو اجلا دے انسان نیتن نزدے کئی کم وقت تالا مقرر دے کم گولی تالا مقرر دا کم سزا تالا مقرر دا نو آغا پا دے حق ویلو باندن نو رستو کی گی و نو مخی کی گی دا بس سبق کافی اس تاسو رو پارا ننی سبق کے منگ صرف د قرآن کریم د زده کولو د پارا د هغې د اسبابو د پارا چې غوږ بګ دې سوچ بکې فکر بکې ځان به پاکې دا څو سیزونه موږ بیان کړه او بیا موږ دا بیان کړه چې چا قرآن زده کړه د قرآن سره مینه ساتي نو د قرآن د مینې په وجه باندې د زده کولو د خودونو په وجه باندې پاغ باندې قسمه قسم سیزونه راوړئ رحمتونه پہ کئی ہدایتو تک کئی پنی غلاری بوزی دوستانو لے پیدا کئی دشمنیو لے ختمی رسکنو لے ورگئی ار یو سیز پریمانا وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین دعا ہو کئی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم